bolingo na nga sherika toe mwana lubumbashi papa ngai naluka mwaye namona yoteo okei wapio sheri natamboli moto namoni yoteo olali wapio bato nakomi kolela lela o ntango nyonso natozonga o nabeleli peleli o Yesu Masiya zongisa motema nakomi kolela lela o butu nyonso natozonga o nabeleli peleli o Yesu Masiya zongisa motema Na leli yo na yoki sango di kato e ozui masimo susu ngana mawa onzambe na milela. Nyoso katozonga o na beleli beleli o Yesu Masiya zongisa motema o na komi kolela lela o butu nyoso katozonga o na beleli beleli o Yesu Masiya zongisa motema ngana leli o Kisango di katoyo Ozui masimo susu Mwana mawa onzambe na milela Mama o na lolango Bolingo na ngayo Zonga yo yo yo tato Cheri o pisi ngande maladi Masusi o mama Nalala tenga makanisi yo Decepcio mama na lolango Kato Sheri o bezi singa motema o Basusi o mama o Nalala tenga makanisi o Decepcio o mama o Nalolango Bolingo nanga yo Zonga yo yo yo kato Sheri o bezi ngande maladie Masusi o mama Kato yo yo yo go motema Bolingo na nga baba mwana shabae Otamwisi nga moto o papa Zonga yo yo yo bolingo Sheri o besi singa motema Masusi o mama Decepcio mama o na lolango Bolingo na ngayo Zonga yo yo yo kato Sheri o baby singa e motema o Masusi o mama Nalala tenga makanisi o Decepcio mama na lamure Bolingo na ngayo Sheri o baby singa motema o Masusi o mama o Nalala tenga makanisi o Decepcio o mama o Nalolango Bolingo nanga yo Zonga yo yo yo kato o motema e molingo na ngawa mwana mboka utamwisinga moto o papa songa yo yo yo bolingo ye serio baby singa motema o basusio mama o Mama, tato yo yo yo bo motema e, bolingo nanga bo mwana shaba e, otamwisinga moto papa, songa yo yo yo bo bolingo. Cherio baby singa motema o, basusio mama o. Oh.